Names cannot be released until victims' relatives are notified. مردگانی نام دیکھ نبی تانی وارثانہ عبر مبید مردگانی نام دیکھ نبی تانی وارثانہ عبر مبید